Tervetuloa siis jälleen Pelimiehet 2000XX-ohjelman pariin. Meikäläinen on Juho Aittanen, Tampereen luolaryömiä, ja seurassani on Ville Kaunisto, Forssan tasoloikkia. Terve Ville! Terve, terve! Ja tänään meillä on aiheena niinkin häikäisevä aihe kuin katsiinit ja tarinankerronta peleissä, ja yleisestikin sitten tästä argumentoimme ja tappelemme ja todennäköisesti huudamme suu vaahdoten, että miten jotkut pelit tekee sen oikein ja miten jotkut väärin. Ehdottomasti, mutta aloitetaan nyt ohjelma semmoisella oikein radioystävällisellä tavalla, eli pätkällä musiikkia. Ja siinä kuultiin Legend of Zelda Wind Waker-pelin pääteema. Ja sitten oikeastaan voisikin ruveta puhumaan ihan aiheesta. Eli kuten tuossa ennen biisiäkin jo sanottiin, niin meillä on aiheena tarinankerronta peleissä ja tietenkin sitä kautta sitten eittämättä cutsceneit, nuo pelaajalta kontrollioikeuden riistävät demoniset helvetin kontraptiot. Mä oon aistivinani tähän keskustelun alkuun heti tällaista lievää cutscene-vihaa. Päinvastoin, en millään tavalla suhtaudu asenteellisesti tähän aiheeseen. Joo, ei, kun sitä nyt on ainakin itse näin pelaajana huomannut tässä viime aikoina, ja sanalla viime aikoina tarkoitan nyt niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana, että pelit enemmän ja enemmän menee niin kuin elokuvalliseen suuntaan ja enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että pelintekijät sanoo, että tässä on tämä juoni ja nyt sä kattelet tätä ja sit sä välillä ammut paria jätkää päähän ja sit sä taas kattelet. Joo, siis tämä parashan on tämä kuuluisa markkinointilause, että sisältää täysin puhuttuja elokuvallisia cutsceneja. Mistä toi on? Muistaakseni toi taitaa olla Metroid Other M:stä. Metroid on niin kuin ensimmäinen peli, missä mä oletan, että nyt tulee cutscene, ja niitä mä oon aina toivonut Metroidin. Niin siis sillä lailla, että miten kukaan jaksaisi pelata Metroidia, ellei ne koko ajan veisi niin kuin sulta niin ohjainta ja rupeisi kertomaan sulle sellaista äärimmäisen huonosti kirjoitettua juonta. Mutta ehkä toi on aika huono esimerkki cutsceneista. No, tässä on tällä hetkellä mun mielestä niin kuin kaksi iso suuntausta. Et siis on todellakin ne AAA-budjetin isot pelit, jotka tuntuu koko ajan vievän sitä enemmän ja enemmän tällaisten cutscenien suuntaan. Mutta sitten on myöskin semmoinen niin, aika tietoinen liike, joka haluaa tehdä nimenomaan eliminoida cutsceneja mahdollisimman paljon. Meille tuli tuossa ennen ohjelmaa esille muun muassa joku Half-Life esille tällaisesta esimerkistä pelissä, jossa yritetään kertoa kaikki mahdollisimman paljon ilman minkäännäköisiä välivideoita, eikä Half-Life 2 ei mun mielestä edes ole minkäännäköistä välivideota. Ei taida olla, niin. Ja onhan se, no siis allekirjoittanut tosiaan, kuten jo varmaan tullut selväskin, niin suhtautuu vähän nuivasti näihin cutsceneihin, koska jos oikeasti rupeaa miettimään, että mitä peli tarkoittaa, niin periaatteessa niin kaikissa peleissä kuitenkin on jonkunlainen narratiivi, jopa Tetriksessä voi katsoa olevan joku jonkunlainen. Joku voi pistää Tetrikseen narratiivin, niin sanotaanko siis näin? Jotain sä siinä ajattelet, kun sä sitä pelaat todennäköisesti. No niin, okei, okay, Tetris on ehkä Neuvostoliitto. Niin, no niin, Neuvostoliitto. En siis sillä, että vaikka olisi kuinka simppeli peli, niin no Tetris on ehkä vähän liian simppeli, mutta siis joku merkkigrafiikka pohjainen luolaryömintä ja sä kehität siihen sitä omaa tarinaa koko ajan. Se peli antaa sulle tietyllä tapaa jonkun frameworkin, minkä päälle sä sitä rakennat ja minkä mukaan sä sitä rakennat ja tavallaan sitä kautta ottaa sut siihen sisään. Ja mun mielestä se on niin kuin se, mikä tekee pelien pelaamisesta hienoa ja mukavaa ja mikä tavallaan erottaa pelit niin kuin muista viihteen muodoista, että sä tavallaan itse kehität sitä tarinaa koko ajan ja pääset osallistumaan sen luomiseen ihan käytännössäkin. Toki siis jos sä luet kirjaa tai katsot leffaa tai jotain, niin totta kai sä menet siihen mukaan, jos on hyvä kirja tai leffa, mutta sä et pääse vaikuttamaan siihen. Niin, ja siis nimenomaan, jos otetaan merkkipohjaiset pelit, niin sinähän kohtaa sä samalla lailla kuin kirjassa, niin sähän periaatteessa luot sen ihon sinne kaiken päälle, niin ei pelkästään tarinassa, vaan tietenkin kaikessa muussa. Mutta esimerkiksi mun mielestä ihan mahtava esimerkki on, mä oon tällä hetkellä innostunut pelaamaan Total War-pelejä, ja kyllä siinä, niin kuin, vaikka sulla on erittäin yksinkertainen objektiivi, esimerkiksi sitä vallota Preussi seuraavan 50 vuoden aikana, niin siinä tulee semmoinen, että se koska jokainen valtio suhtautuu sun pikkasen eri lailla, niin sun alkaa muodostua semmoinen kuva siitä, että millainen sinä olet tällaisena valtionjohtajana. Ja siinä tulee oikeasti sellainen toimiva narratiivi, jota ei niin kuin, tavallaan pelintekijöiden ei tarvitse kertoa sitä minkäännäköistä tarinaa, joka on tietysti... Oletko me yhtä mieltä siitä, että se on ehkä se paras mahdollinen? Mun mielestä se on se paras mahdollinen. Tosin, no sen perusteella mitä tiedän Total Warista, niin se on varmasti hyvä esimerkki, mutta mun kokemusten mukaan se on semmoinen peli, että kaverit pelaa Ron Total Waria laneilla ja pistää palavat sijat vastaan palavat sijat ja sitten siellä on palavia sikoja. Joo, no se on narratiivi sekin kyllä sinällään, että... Mitä mä muistan itse, että sellainen, ei nyt ihan uusimmissa peleissä se ei enää ole sama juttu, koska nykyään pelit vaan näyttää niin hyviltä, että ne ei välttämättä aina tarvitse sitä katsina, mutta kyllä mulla itsellä tulee mieleen vielä jostain Nintendo 64 ajoilta, tai varmaan jos olisin omistanut 8-bittisen NESin aikanaan tai jonkun muun vastaavan, niin kyllä mulla vielä 64 aikanakin tuli semmoinen fiilis, että tavallaan se katsini, niin se ei ollut niinkään... Aika harvoin, koska ei osannut englantia, niin se oli semmoinen oikeasti, että hei, mä haluan tietää lisää tästä virallisesta tarinasta, koska tietenkin Kakarana oli paljon mielenkiintoisempi juoni itse omassa päässä. Mutta kyllä se silti oli aina semmoinen siisti nähdä se videon pätkä, koska se oli tavallaan semmoinen palkinto kuitenkin, mikä tuli siellä lopussa. Että okei, joku hieno pyssy saattaa olla ihan siisti pelillisesti, mutta se oli jotenkin semmoinen... Muutaman minuutin hengähdystauko. Ja mun mielestä tätä argumenttia käytetään vähän useamminkin katsiinien puolustamiseen, että se on niin kuin tavallaan palkinto pelaajalle saada hengähdystaukoja vaan nähdä, kun asioita tapahtuu. No se on kyllä totta, että jos sen onnistuu sinne pelin narratiiviin sijoittamaan sillä lailla, että siinä on nimenomaan hengähdystauko ja se pelaaja on just niin kuin saavuttanut jonkun kliimaksin. Pelaaja haluaa päästä, tai vähän päästä rauhoittumaan ja näin ja... Saata pientä hengästystaukoa ja muutenkin tietenkin jonkunlaisen palkinnon ehkä saada siihen. Semmoisiin väleihin on todellakin tosi mainioita, mutta nykyään tuntuu olevan enemmän ja enemmän kysymys siitä, että niistä ei ajatella enää tämmöisenä niin kuin elementtinä, että ne on nyt joku palkinto ja ne laitetaan nyt niin kuin tähän väliin ja vaan tähän väliin, vaan niitä laitetaan joka väleihin. Ja, niin kuin ennen vanhan peleissä pelit meni sillä, että oli levelit ja oli loading screenit ja näin. Niin nykyään on otettu ne loading screenit pois ja niiden tilalla laitetaan katsiin. Ja sehän on ihan valtavan iso juttu nykyään, että pelit ja ohjelmat ei saa ladata ollenkaan. Että siinähän on esimerkiksi, no nyt saatan taas vuoden läpi päähän, mutta muista lukenen jostain, että esimerkiksi Applen iPhone tekee semmoista, että se ottaa screenshotteja ohjelmista. Ja sitten kun se lataa, niin se lyö sen screenshotin sen ruudulle aluksi. Että se näyttää sieltä, että se on jo ladannut ja sitten se lataa taustalla. Ja peleissä on just tämä, että ne ei ole välttämättä loading screenia, että laitetaan joku cutscene ja ladataan sen aikana, mikä on muuten ihan hyvä, mutta sitten yleensä se cutscene kestää pidempään, mitä se loading screeni kestäisi, jolloin se pätkii sitä niin kuin peliä paljon. Ja sitten että siinä tulee, tosi usein tulee semmoinen, että siinä ei vaan ole mitään. Se tuntuu siltä, että sulta vaan nyt ne tuhlaa sun aikaas. Ja siis just se, että se tavallaan nimenomaan, vaikka se olisikin nättikin demo niin, tai katsiini, niin siinä tulee silti semmoinen fiilis, että niin kuin, miksen mä voi tehdä tota. Ja sinällään, että jos vaikka halutaan ladata... Tästä ehkä joku Devil May Cry on ihan mahtava esimerkki siitä, että siistejä tappeluja joka paikassa. Ai, miksi mä en voisi muuten hoitaa näitä siistejä tappeluita? Joo, se on. Ja siis esimerkiksi mun mielestä olisi hieno nähdä, että jos joku peli tekisi tämmöistä enemmänkin, että esimerkiksi loading screenin sijasta lyödään vaikka pitkä käytävä, mikä vaan jatkuu jokin pimeyteen, ja se jatkuu niin kauan, kunnes se peli on ladannut seuraavan alueen, ja sit sä pääset eteenpäin. Tuo voisi toimia jossain horror-pelissä esimerkiksi. Ja niin kuin tämän tyylistä, ja laittaa sinne vaikka jotain helkutin kauhuääniä pyörimään sillä, että se on osa sitä tunnelman rakentamista se lataus, jos sinne nyt ei jostain käsittämättömästä syystä saa niitä loading screenejä lyödä. Tosin, no tästä loading screenin kautta päästäänkin aasinsilla kätevästi sitten yhteen peliin, jossa tämä tarinankerronta ainakin allekirjoittanut mielestä tökki aika paasti, eli Diablo 3, jossa on myös tehty niin, että siinä ei ole minkälaisia loading screenejä, joka johtaa siihen, että kun sä loggaat sinne sisään, menet pelin ensimmäistä kertaa ja menet tappelemaan, niin sehän perkelee, rupeaa lataamaan tekstuureita ja modeleita ja kaikkea siinä, niin ja lyö ihan täysin juntturaan tehokkaammallakin koneella, ja sehän ei ole kovin mukavaa, varsinkin sitten, jos se peli lyö semmoisen ässähihasta sulle, että joo, tää waypointti on tämmöisessä kohdassa, tässä on nyt jotain mörköjä ympärillä, ja nehän tappaa sut. Ja se ei ole mukavaa. Ja se isona niin kuin esimerkkinä, mä en ole siis itse pelannut Diablo 3, mutta sä oot vähän enemmänkin. Mm-hmm. Mä oon pelannut taas Diablo 1 ja 2. Ja siis se, mitä mä nimenomaan muistan siitä, että eihän mä nyt taas tämä esimerkki siitä, että eihän mä silloin tajunnut sitä juonesta mm-hmm. paljon, mitä mä oon lukenut sitä jälkeenpäin paljon enemmän. Mutta siinä ei todellakaan, sua ei, edes Diablo 2, sua ei niin kuin hirveästi vaivattu turhilla katsiinella. Sä sait oikeasti vetää siellä, ja nimenomaan se oli siinä tärkeää, että sai luoda sen oman maailmansa, kun taas mitä mä nyt ymmärsin Diablo 3, niin sua, joka saakelin 5 minuuttia sut pysäytetään tuijottamaan jotain kivaa. No ei välttämättä ihan joka 5 minuutti, mutta siinä on niin kuin tietyllä tapaa se, että se ei ole, ne katsiinit on välttämättä niin paha juttu. Että paha juttu, mikä siinä on katsiinen osalta, ne renderut katsiinit on totta kai ihan järjettömän hyvän näköisiä. Kuten Blizzardilta nyt sopii odottaakin, ja ne on itse asiassa, ne tulee just hyvin sinne väleihin sillä lailla, että jaahan nyt chapteri loppu ja alkaa seuraava, niin se on mitään valittamista. Niin, tämä mikä... tämä kliimaksi juttu, mistä niin, sä puhuit aiemmin, joo. Ja se, siinä ei ole niin minkälaista ongelmaa, että se mikä ottaa päähän on sitten nämä, että kun pomot, kun sä menet pomohuoneeseen, niin eikö se penteleen pomon päätä ruveta uhoamaan siinä jotain, ja kirjoitut mustat palkit ilmestyy ruudun ala- ja ylälaitaan, ja sä et voi tehdä mitään, ja sitten se sanoo siinä jotain kliseistä, että I will swallow your soul and then poop it out tomorrow. Ja sitten tosiaan, niin. Ei siinä, se jotenkin ehkä tietyllä tapaa latistaa sitä tunnelmaa. Muutenkin siinä on todella ärsyttävästi semmoinen meininki, että sinä on niin kuin, olen nyt helvetin suurin yliherra, ja ensi esiintymiseni on se, että paljastan koko suunnitelmani tämmöiselle tyypille unessa, ja sitten sen jälkeen käytän koko seuraavan chapterin siihen, että selitän sulle niin kuin Twitterin päivitysten muodossa, että mitä teen koko ajan, ja sitten sen jälkeen, kun mut viimein kohdataan, niin sanoo jotain, että nyt sinä kuolet, ja yllättäen kuolen itse. Niin se... No siinähän tavallaan otetaan ihan vastakkainen lähestyminen siihen, mikä oli jossain niin kuin Diablo 1 esimerkiksi tai Diablo 2, että sä et oikeastaan tiedä paljonkaan sitä tyypistä, joka tulee seuraavaksi, mutta sitten kun se tulee, niin sä kyllä tajuat, että ei perhana, tää on niin kuin paha jätkä. Mut hei, otetaan pieni tauko tähän, pistetään pikkasen musakkia väliin. Pelimiehet 2000XX palaa aivan hetken kuluttua. Siinä siis kuultiin Matt Ulmenin Diablo 2-pelin säveltämää Wilderness-teemaa, ja ohjelmasi on tietenkin Pelimiehet 2000XX studiossa Juho ja Ville. Edelleen. Ja tämmönen tuli tuossa taululla pikkasen esille se, että kun puhuttiin Diablo 3:sta, niin siinä tämä audiologit on tarinankerronnallinen juttu, mitä tunnutaan käyttävän enemmänkin, eli siis selitä sä, Ville, sä oot pelannut. Joo, no siis siinä on sillä, että sä voit löytää sieltä ihmisten päiväkirjoja ja tämmöisiä eri random roomista ja näin, ja ne kuljettaa niinku sivujuonia ja täsmentää sitä pääjuonta siinä ja vähän selventää, että mitä missäkin tapahtuu. Ja sitten tietysti siinä on toinen, että kun sä tapat jonkun uuden hirviön, niin sitten sä saat semmoisen audiologin, missä vähän selitetään, että mitä tämä demoni tekee ja miten tämä homma toimii ja sillä ja se on tosi hyvä siinä mielessä, että sä voit samalla jatkaa sitä räiskimistä ja mäiskimistä ja helvetin armeijoiden kumoamista ja samalla vähän niin kuin kuunnella sitä tarinaa ja se pyörii siinä taustalla. Ja se on tosi selkeästi miksattu sen pelin äänimaailma niin, että se niin kuin solahtaa sinne väliin äänet. Et siinä on tietyllä tapaa niin kuin aika RTS-mäinen miksaus, niin kuin Relax-regioissahan pitää aina olla se tilaa sille, että nyt unitit pääsee, että yeah, let's go! Siinä on tietyllä tapaa vähän sama, mikä itse asiassa on semmoinen, mikä mulla vähän aikaa tökki, kun mä pelasin sitä peliä, mutta sit kun siinä oikeasti pyörii se joku Deckard Cainin selitys, että Diablo is moving east for some foul purpose, erittäin huono impersonaatio, mutta kuitenkin, ja sitten siinä on musiikit, ja sitten siellä on niitä demoneita ja räjähdyksiä ja verta ja kaikkea, niin se toimii todella hyvin. Mutta se on, toi, mun mielestä toi on niinku tosi samantyyppinen juttu, mikä on esimerkiksi, mulle tuli ekana mieleen Bioshock, mikä niinku, sehän oli periaatteessa melkein kuuluisakin siitä, näistä audiologeistaan, jotka oli siis ihan fyysisiä, jukelittoman kokoisia, mitä nauhureita, mitä sinne pitkin sitä uppoavaa kaupunkia oltiin ripoteltu, jossa oli siis niin kuin yksinkertaisesti random ihmiset kertoi, että mitä niille oli tapahtunut. Jostakin syystä ihmiset oli tehnyt tämmöisiä henkilökohtaisia nauhoituksia juuri sekunteja ennen kuolemaansa tai jotain tällaista. Ja tämä myöskin toimi tavallaan aika usein semmoisena, että jos siellä oli tulossa joku pomo, niin se pomo tai joku, joka oli työskennellyt sen kanssa, niin oli jättänyt niiden tutkimuksista tämmöisestä kronologisessa järjestyksessä audiologeja. Mutta se, mikä mua rupesi, ne oli hyvin tehtyjä, siis ne niin kuin miksautui siinä hyvin, ne kuulosti hyviltä, ne oli tosi hyvin ääninäyteltyjä, niin kuin Bioshockista pakko myöntääkin tietysti, mutta mikä mua oikeasti rupesi pännimään siinä, koska Bioshockissa se juoni on tärkeä, se on vaan keskiverto FPS, mun mielestä ilman sitä. Mutta mikä siinä rupesi oikeasti pännimään se, että mä en halunnut, koska jokainen taistelu siinä pelissä on haaste. Se ei yleensä voi vaan rynniä eteenpäin. Niin mä en halunnut tavallaan tuhlata, risteyttää niitä hektisiä taisteluja ja sitten sitä audiologin kuuntelemista, koska mä tiesin, että mä missaisin kuitenkin jotain. Joten siellä tuli tosi paljon semmoisia hetkiä, että mä vaan seisoin jossain ovella kuunnellen sitä audiologia ja odotin, että se loppuisi, että mä pääsin seuraavaan huoneeseen. Ja se niin kuin ärsytti tosi paljon, että hei, ehkä mä mieluummin, jos tää on oleellista tää oikeasti tää tarina, niin ehkä mä oikeasti katsoisin sen cutsceneen tässä kohtaa mieluummin, kun se, että mun täytyy vaan venata väkisin. Että jos mua kiinnostaa, niin mun täytyy venata. Jos mua ei olisi kiinnostanut, niin mä en olisi poiminut niitä audiologeja ylipäänsäkään. No niin, no tietyllä tapaa joo, mutta tietyllä tapaa se mahdollistaa sen, että jos jotkut ihmiset kokee, että ne poimii jonkun muutaman avainsanan sieltä samalla, kun ne räiskii. Mutta se täytyy sanoa, että kyllä kuulostaa vähän hankalalta, niin kuin FPS:ssä tommonen systeemi. Mutta Diablossa nimenomaan toimii, kun siitä kuitenkin suuri osa pelaaminen on sitä, että sä vaan niin kuin niität alas niitä helvetin luvuttomia armeijoita. Ja siinä ei haittaa yhtään, vaikka siinä tulee vähän puhetta päällä, kun siinä ei ainakaan pitäisi joutua paljon keskittymään, mutta sitten... Niin tämä perinteinen soundtrack, jonka kaikki muut kuulee, eli... Joo, se... Paitsi, että siinä ei ottaisi ränkät, se voi painaa napin pohjaa. Ai, herran jumala, toi on niin kuin edistystä Diablo 2, mitä joo. Mä en muista. Not even death can save you from me. Hypätään kauemmas niin kuin tällaisesta ihan perinteisestä tarinankerronnasta, niin mitenkä pelit oikeasti rupeaa rakentamaan, niin mulle tuli esimerkkinä mieleen, no mä oon ehkä vähän fanipoika, mutta Team Fortress 2 on mun mielestä ihan täydellinen esimerkki siitä, että mitenkä luodaan hahmot, jotka on niin mielenkiintoisia, että ne ei enää tarvitse itsellensä erillistä juonta, vaan jokainen rakentaa sen jokaisessa pelissä itsekseen. Eli siis Team Fortressissa ainoa, mitä tapahtuu, on 9 eri luokkaa hahmoja, jotka sotii keskenään, eikä mitään muuta. Mutta ne 9 luokkaa, ne on niin hyvin luotu, ja niillä jokaisella on niin täydelliset hahmot, että ne niin kuin, sä vaan tunnet jokaisen niistä suhteet keskenään, vaikka sä et tiedä sitä pelaajaa. Ja sitten siinä on vielä se, että tavallaan niiden hahmojen luonteet ja tyylit nivoutuu tosi hyvin sen kanssa yhteen, miten sitä hahmoa pelataan, ja sekin tuo siihen selkeästi sitä. Ja siinä on... Niin siis tää spy. Elikkä siis... ranskalainen mulkku, joka tulee ja puukottaa sua selkää. Niin, ja sitten... siis jos sä pelaat spaita, niin sä olet myös. Sä olet ranskalainen, mutta sulla on viinilasi toisessa kädessä ja patonki toisessa kädessä. Mä en tiedä, millä sä pelaat, enkä välttämättä edes halua tietää, mutta niin se menee. What's the matter? Fat got your tongue? Laughter really is the best medicine! Ja se on, ja se siinä todellakin toimii todella hyvin, ja se luo siihen semmoisen tietynlaisen, varsinkin jos sä et pelaa sitä niinku ihan väännöllä sillä, että nyt haluan paljon pisteitä, nyt voitetaan, vaan pelaat vaikka kaverien kanssa lanissa tai jotain, niin siihen selkeästi tulee se semmoinen niin kuin tarina tietyllä tapaa, että toi pelaa tota noin ja toi pelaa tota noin ja tuolla pentelee engineellä on noi turretit tuolla ja se vaan istuu siellä ja nyt toi demoman tulee tuolta ja räjäyttää ne ja kaikki tää. Siihen tulee niin kuin selkeästi semmoisia pikkukaareja, pikkutarinoita ja se tarina on niin kuin semmoinen, että tavallaan vaikka siinä ei sinällään ole tarinaa, niin se kuitenkin tuntuu, että sä oot niin kuin osana jonkunlaista tarinaa, osana niin kuin jonkunlaista elämää, mitä ne siellä hyvin vinksahtaa. Niin, se tuntuu elää. Koko ajan siltä, että jokainen peli on tavallaan osa jotakin narratiivia. Ja kun ihmiset on vielä sillä että ne yleensä pelin mittaan, niin ne kiintyy johonkin luokkaan, ja ne pelaa sitä luokkaa todella paljon. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että Spy ja Medic, joka mun mielestä tasapainottaa toisen, että mun karmaluvut on aika lailla nollassa. Mutta sulla oli kans joku hyvä esimerkki. Joo, mä olisin halunnut puhua ensinnäkin Dwarf Fortressin mainita just siitä, kuinka pelaajat rakentaa itsestä narratiivia. Niin Dwarf Fortress on tämmönen merkkigrafiikkapohjainen, kumma kyllä reaaliaikainen strategiapeli, jossa on myös sit seikkailumoodi ja näin ja näin. Ja se on periaatteessa niinku fantasiamaailman simulaattori ja perustuu täysin vaan siihen, että se luo täysin absurdeja randomisoituja tilanteita, missä niin kuin eri otusten luonteet ja ominaisuudet on interaktiossa ja pelaa vaan kattelee ja facepalmaa ja miettii, että mitä helkuttia taas. Mutta siihen tulee niin kuin selkeätä narratiivia ja pelaaja itse kehittää siihen. Pelaajalle itselle muodostuu suhde kääpiöidensä välille tai niihin kääpiöihin ja sitten tulee ne kliimaksit. Ainoa, mitä mä oon oikeasti kuullut Dwarf Fortressista ennen tätä ohjelmaa, oli se, että sulla tulee olemaan luolallinen kissoja. Se on, joo. Ja sitten tulee mieleen tämmönen hauska video, minkä joku teki. Tämä on hyvä esimerkki sitä, mitä siinä pelissä voi tehdä. Joku oli modannut, että kissojen ruumiin lämpö on joku järjettömän korkea. Ja se oli ottanut pelkkiä kissoja mukaan, kun se niin kuin lähti perustamaan linnakettaa. Ja johtuen sitä, miten pelin fysiikat toimii, niin kissojen ruumilämpö oli niin korkea, että ne kaikki räjähti heti alussa. Ja sitten se oli joku nuclear catsplosion, vai miskä sitä sanoo. Ja sitten se seurasi siinä jotain, jonkun kissan eyeball lentää jossain sen räjähdyksen voimasta. Dwarf Fortress, everybody. Ei ainoastaan ihmiset niin kuin pelatessaan ei luo noita maailmoja, vaan on sitten niin kuin oikeasti, jos puhutaan modaajista, niin on modaajia, jotka oikeasti syventää ihan uskomattomalla tavalla peruspelien tarinaa. Mulle tulee mieleen, mä en muista minkään niminen modi, jota aikanaan pelasin Half-Life 2 moottorilla, jossa muistaakseni mentiin johonkin tämmöiseen Black Mesan tyyliseen laboratorioon, joka joku modaaja oli tehnyt, ja se on joku tämmöinen juttu, joka on mainittu siellä, mutta Valve ei ole ikinä tarttunut siihen itse mitenkään. Vaan se oli vaan tämmöinen modaaja, oli rakentanut sen kokonaisen paikan. Ja siis tämähän on mun mielestä parasta sillä, että ihmiset rakentaa niin kuin muille näitä niin kuin tarinoita vielä. Että siihen tulee semmoinen, miten se sanoisi, feedback-tyylinen tunnelma. Ja se on mun mielestä jo tosi hyvä. Ja yleensäkin tavallaan se, että niin kuin peli ei ole mikään niin kuin lineaarinen tarina pisteestä A pisteeseen B, vaan se lähtee joka suuntaan. Ja just tämän modaamisen ja ei se edes se, että pelaajat itseksensä luo sitä tarinaa, vaan vielä se, että modaajat luo sitä tarinaa ja jakaa sitä communitylle ja sitä kauttakin se peli alkaa elää ihan omaa elämäänsä, mikä on niin mun mielestä kaikkein siisteintä peleissä ja todella hienoa ja näin, mutta sitten ilmeisesti niin kuin nyt, kun nykyaikoina peli alkaa olla isompi ja isompi business ja Hollywood-ohjaaja tyylistä porukkaa sinne ajautuu ja näin, niin se pelottaa enemmän ja enemmän näitä ihmisiä, kun ne haluaa, että nyt pelaajat kokee just tämän tarinan, minkä mä haluan niille kertoa ja se ei. Piti hypätä Minecraftiin. Joka on mun mielestä ihan mainio esimerkki siitä, että miten tavallaan NS-modaajat tekeekin näitä tarinanrakenteita. Koska Minecraftissahan on se, että siinä nyt ei oikeasti ole mitään tarinaa. Et siinähän sit tosi myöhässä vaiheessa Notch-pelintekijä sinne lätkäsi jonkunlaisen lopun ja näin, mutta siis ei silloin niin sinällään mitään tekemistä sen pelin kaikessa, siinä on oikeasti mitään juonta. Mutta sitten niin ihmiset vaan rakentaa siellä tavaraa ja sieltä syntyy narratiivia monella tavalla. Itsellä on esimerkiksi sellainen esimerkki, että on kavereiden kanssa ollut servo, missä ollaan pelattu ja mitä pidempään se jatkuu, niin se enemmän sinne muodostuu niin kuin maamerkki, että tossa on toi kaverin laiva, jonka mä poltin, koska muotti päähän, ja tossa räjähti creeperi, ja tuonne tippui mun timantit laivaan kuin laavaa, ja näin, ja se maailma niin kuin selkeästi elää omaa elämäänsä, ja selkeästi kertoo niin kuin tarinaa, ja sitähän on ihmiset tehnyt semmoista, että ne menee sattumanvaraisille Minecraft-servuille, niin kuin etsii vaan jostain IP-osoitteen ja loggaa sinne sisään, ja sitten niin kuin kertoo tämmöistä niin kuin tavallaan post-apokalyptistyylistä niin kuin survival storya, se on tietenkin tyyliä servu. Oliko se joku ihan nimikin? Millä tällä? Tolla mitä sä? Ei mun tietääkseni, mä vaan on siis, no shoutout Redditistä lukenut, että joku ihmiset on tehnyt tätä, että ne on siis vaan mennyt johonkin sattumanaisen servulle ja katsoa, mitä se on tapahtunut ja koettanut miettiä, että mikä tää servu on ollut ennen kuin tää on griiffattu maahan ja pistu laavaa ja vettä joka paikkaan ja vähän niin kuin etsiä sieltä seasta sitten, että tossa näyttäisi olevan jonkunlainen kirkko ja tuolla on jonkunlainen laiva. No siis paras, mikä mulle tulee itselle mieleen, kun mä en pelannut nyt Minecraftia moneen, tai no pitkän aikaan kuitenkin. Mä pelasin aikanaan niillä ilmaisilla nettiservereillä, mihin kaikki meni griifaamaan ja tuhoamaan kaiken. Niin tota, siis ihan paras tunnelma on semmoinen, että kun mä itse mietin, että hei, mä haluan rakentaa maanalaisen katedraalin, ja nimenomaan maanalaisen sillä, että kukaan ei tiedä, missä se on, ihan vaan sen takia, että kukaan ei pääse ikinä griifaamaan sitä. Ja mä rupesin kaivamaan sinne sitä onkaloa sille, ja mä törmään, että ei perhana, täällähän on jonkun muun tekemä täsmälleen sama juttu. Et siellä oli niin kuin, no ei ole ihan täydellisesti tietenkään samalla, niin kuin minkä mä olisin rakentanut, mutta siis melkein täydellisesti semmoinen niin kuin, joo. Niin kuin noin. Ja tuli semmoinen, no en mä tiedä, Indiana Jones-fiilis, että mä olin juuri löytänyt jotain ikuisesti piilotettua. Ja sitten tietty yksi extensio tähän on vielä sitten semmoiset, kun nyt on näitä multiplayer hardcore-servereitä, että jos sä kuolet, niin sä saat bännit sinne servulle. Ja siellä on sitten vielä enemmän oikeasti tämä arkeologi-meininki, että niin kun siellä löytyy ihmistä joku hylätty koira seisomassa jonkun arkun vieressä, missä ei ole ruokaa, mutta on kaikkea muuta. Ja sä voit sitten miettiä, että miten se... miten tämä on loppunut, ja sitten jossain keskellä creeperin räjähdystä jotain tavaraa maassa ja näin, ja sä... sä tiedät, että sieltä niin. Joku ei selvinnyt hengissä. Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right! Barry, thanks for saving my life. Tuleeko sulle mieleen, ihan näin niin kuin lopuksi, niin tuleeko sulle mieleen sellaista, että olisit lähiaikana pelannut, jossa niin kuin kaikki oli väärin? Siis kaikki tarinankerronnallisesti oli sun mielestä väärin? Ei kyllä tule yhtäkään. Että on niin kuin monta sellaista peliä, mikä on ottanut tavalla tai toisella päähän. Ja sitten tietenkin jotain ihan armottomia flashipelipöhkäleitä ja näin, mitä älintuskin voisit peleiksi sanoa. Ei kannata mainita. Ei kannata mainita. Mutta siis eipä oikein, koska siis kyllä, no ehkä, jos oikeasti ruvetaan miettimään, niin... No en mä voi niinkään. Mä menisin sanoa, että Skyrim, mutta sitten mä rupesin oikeasti miettimään, että ei se nyt kyllä toisaalta pakota sua mihinkään, että sä voit ihan itse kehitellä sitä storiasta. Ei tule kyllä yhtäkään mieleen, että se on sinällään kyllä hyvä. Että oikeasti kun miettii, loppujen asiat on ihan hyvin, kukaan ei tee mitään täysin väärin. No siis, mitä mä itse voisin vielä heittää tähän nyt, kun pikkasen mietin, niin mikä mulle tulee oikeasti mieleen on, ikävä aina haukkua jotain tiettyä genreä, mutta siis japanilaiset roolipelit, JRPG, on mun mielestä semmoisen, ne on ehkä vähän semmoisen perisynnin lapsia mun mielestä. No niin, paha mennä siis sillä lailla sanoa, koska jos sä oikeasti rupeat miettimään, no siis mulla on tämmönen synkkä salaisuus, että mä oon ollut kova Final Fantasy-fanipoika aikanaan ja Final Fantasy X. En mä tiedä, onko se synkkä salaisuus, kun ne oli ihan hyviä pelejä. Mä olin ihminen, joka oli sitä mieltä, että Zelda-pelit on huonoja, koska mä en voi lyödä hirviöä ja sinne tulee paljon damagea ja mä en voi levelata. Ja Final Fantasy on hyviä, kun niissä voi tehdä niin ja siinä on se hieno tarina. Nyt kun mä oon vanhempi, niin mä ehkä vähän eri tavalla tajuan se, että mikä se narratiivi on Zeldassa ja miten Final Fantasy on oikeasti sitä, että hei, mä keksin, miten tää peli rikotaan ja nyt mä juoksen läpi tän todella keskinkertaisen, ellei jopa huonon juonen, ja onhan tässä hienoja cutscene ja world design on hienoa ja näin, mutta jos vaikka voisi kääntää kameraa, niin se jo kummasti. Tosin no ei toisaalta, täytyy kyllä sanoa, okei, nyt vedän toi takas, koska mun mielestä se on itse asiassa hyvä peleissä, että kameraa ei voi kääntää. Esimerkiksi Diablo 3 on todella nättejä maisemia, missä ne on kikkaillut 2D-grafiikan kanssa, kun ne on laittanut sen fikse kameraa. Niin, siis sanotaanko, että tulee nyt mieleen esimerkiksi joku Heroes 5 meikäläiselle, jossa niin kuin kameran kääntäminen on mun mielestä naurettavimpia ominaisuuksia, mitä siihen peliin on pystytty ympäämään, koska se on täysin ruudukkopohjainen 2D-peli, herran jumala. Se ei ole muuttunut mihinkään Heroes 2 asti. Ja. Mutta anyway, mä veikkaisin, että meidän ohjelma-aika alkaa pikkuhiljaa loppua. Mä kyllä veikkaan, koska tää uhkaavasti lähtee nyt taas haarautumaan eri teille. Ehkä me sitten ensi kerralla puhutaan vähän teknisemmistä jutuista ja kameroista sun muista. Ehkä ei. Ehkä me jatketaan jopa tästä aiheesta, koska tätäkin on, että pystyisi vielä syväluotaamaan vaikka kuinka pitkälle. Mutta eiköhän me kiitetä ja kuitata tässä kuitenkin Pelimiehet 2000XX-ohjelman puolesta. Eiköhän näin tehdä. Kuulemme sitten taas ensi kertaan asti ja sillä välin pelailkaa, hyvät ihmiset. 4, 3, 2, 1.